Wiwit biyen aku ra wis kandha, aja dibacut akile mungguta. Saiki yen kaya mangkene, aja dibacut akile mung buta saiki ne.